गई तो क्या अब देखा जाएगा दिल है टूटा मेरा मैं इश्क जला कर आ गया दिल है टूटा मेरा मैं इश्क जला कर आ गया आसमान में उड़ान है धड़कन धड़कन सुरूर में है जुनून में सुकून अब ये दिल फितूर में आंधी बन के आधी बातें।